أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İkinci esası anlatmaya devam ediyoruz. İslam dini delilleriyle bilmek dedik. Din kelimesini, İslam kelimesini, şahitlik kelimesini ve kelime-i tevhidin manasını, dört tane konuyu bize anlattı bu şeyde, bu bölümde. Şimdi kelime-i İslam'ın üzerine bina edildiği diğer dört esası bize söyleyecek. Kelime-i şehadeti bitirdikten sonra. Bismillah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin delili ise Allah'ın şu buyruğudur. Andolsun ki içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size pek düşkündür ve müminlere oldukça şefkatli ve merhametlidir. Bu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olduğunun ve Müslümanların onun peygamber olduğuna şahitlik etmesinin vacip olduğunun delilidir, diyor. Tövbe suresi 128. ayet. Bu ayet-i kerimeye dikkat edin abiler. Bu ayet-i kerimeden almamız gereken güzel dersler var. Bunlardan birincisi, andolsun ki içinizden, içinizden ifadesi. Andolsun ki içinizden. Mesela Allah Azze ve Celle'nin insanlara en büyük lütfu onların içinden bir peygamberi onlara göndermiş olmasıdır. Çünkü eğer peygamber insan cinsinden olmasaydı, insanın onu örnek alması, ona itaat etmesi, ona benzemesi mümkün olmazdı. Bakın bundan dolayı günümüzdeki müşrikler La ilahe illallah kısmını iptal etmek için ilah kavramının içini boşalttılar. İlaha yaratıcı dediler. Muhammedun Resulullah kısmının içini boşaltmak için, yani peygamberi örnek alınacak bir peygamber olmaktan çıkarmak için peygambere beşer üstü bir takım sıfatlar atfettiler. Yani mesela peygamberi övdüklerinde dikkat edin. O öyle bir peygamberdir ki onun ter kokusu yoktu diyorlar. Oysa peygamber ter kokusundan dolayı cuma guslünü insanlara vacip kılmış. O öyle bir peygamberdi ki diyorlar onun büyük abdesti yoktu. İşte bir tanesi diyor o büyük abdest yaptığında onun büyük abdesti kaybolurdu. Bir tanesi diyor etrafı gül kokusu alırdı. Aleyhisselatü vesselam insanlardan uzaklaşırdı, bayağı uzağa giderdi ve sahabesinden taş ve su isterdi mesela temizlenmek için misal. Onu öyle bir anlatıyorlar mesela diyorlar ki o masumdu, aklına bile kötülük gelmezdi misal. Hani bu şekilde anlatıyorlar. O öyle bir peygamberdi ki diyorlar, mesela günde 100 kere istiğfar ederdi, bunu anlatıyorlar. Bir önceki mertebesi bir sonraki mertebesinden daha düşük olduğu için buna istiğfar ederdi diyorlar. Oysa peygamber yolda bir kadın gördüğünde ashabına bir dakika durun deyip eve gidip Zeynep annemizle beraber olup ondan sonra gelip sizden biri yolda bir kadın gördüğünde ve ona karşı bir şehvet hissettiğinde gitsin evinde hanımıyla ihtiyacını gidersin diyen bir peygamberdi. Yani bu kadar hayatın içinden, bu kadar insanlarla iç içe olan bir peygamberdi mesela. Şimdi burası bizim için şu anlamda çok önemli. Mesela hastalanıyordu peygamber. İbn-i Mesud diyor ben onun yanına girdim. Baktım ki öyle bir ateşler içerisinde titriyor ki dedim ki ey Allah'ın Resulü sen sanki bizim hani iki katımız hastalanıyorsun. Dedim evet ben sizden de iki kat fazla ecir alıyorum dedi mesela. Bazen başının ağrısından başını şeye kaldıramıyordu. Yukarıya kaldıramıyordu mesela. Açlıktan düşüp yere düştüğü zamanlar olmuş. Evde aç olduğundan dolayı işte dışarıya çıkıp yemek aramaya çıkmış mesela. Aleyhissalatu vesselam. Hanımlarıyla kavga etmiş. Yani hanımlarına demiş misal Allah'a yemin olsun ki size yaklaşmayacağım dedi. Yani hanımıyla kavga etmiş ve küsmüş, evi terk etmiş. Hanımına bir de hani nasıl ki normal bir erkek işte bir daha gelmeyeceğim, bu eve ne haliniz varsa görün der gibi çıkmış gitmiş. Bu onun beşer olmasıdır ve Allah'ın insanlığa en büyük lütfu da budur. Fakat onun örnek olmasını istemeyen insanlar Muhammedun Resulullah şahitliğinin içerisini boşaltmak için şimdi o melektir deseler olmaz. İnsan değil deseler olmaz. Ona öyle bir sıfatlar yüklemişler ki öyle bir sıfatlar. Mesela bir tanesi anlatıyor. Diyor ki bütün o kabrinde diridir ve bütün diriler hayatını onun hayatından alır. Ya bu peygamberi övüyor sözde ha. Yani o kabrinde diridir ve bütün diriler hayatını onun hayatından alır. Hay olan Allah'tır. Bütün diriler hayatını alemlerin Rabbi olan Allah'tan alır. Peygamber de kabrinde ölüdür. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam ölmüştür. Evet Allah'ın belki toprağın altına aldığı yeryüzündeki en şerefli ve en değerli insandır. Anamız babamız ona feda olsun. Burası eyvallah. Fakat o Allah değildir kesinlikle. O Allah'ın kulu olan Muhammed'dir. Onun için Allah Azze ve Celle farkındaysanız bir vurgu yapıyor. İçinizden bir peygamber gönderdim. Çünkü içimizden olmasaydı bizim onu kendimize örnek almamız, ona tabi olmamız bizim için mümkün olmuş olmazdı. Maalesef insanlar onu içimizden biri olmaktan çıkarmak istiyorlar. Mesela davette çok duymuşsunuzdur. Peygamber ve sahabe için onlar peygamberdi. Onlar işte sahabeydi, biz peygamber değiliz ki gibi. Ama Allah Resulü diyor, اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ. Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de defaaten tekrar ediyor. Ben de ancak sizin gibi bir insanım. اِنَّمَا يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٌ. Sadece bana vahyolunuyor yani. Hani ben de o vahyi size aktarıyorum diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama teklif konusunda, kulluk konusunda ben de sizin gibi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bir beşerim diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatını anlatırken Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bu içinizden kısmıyla alakalı açıklamaydı. Sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir ve o size pek düşkündür. İki sıfat. Yani bütün eğitimci olan insanların, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kendine örnek alan babaların, hocaların, öğretmenlerin, hiç fark etmez. Kendi eğitiminde birileri bulunan insanlar, iyi bir eğitimci olmak istiyorlarsa bu iki sıfatı beraber bulundurmaları lazım. Bir, karşıdaki insana bir şeyi zorlaştırmamak. İki, karşıdaki insanın faydasını istemek. Yani ikisini bir arada yapabilmek ve bunu ona hissettirmek. Yani karşıdaki insanın bunu kendi hayatında hissedebilmesi. Ki Aleyhisselatü Vesselam bunu hissetmiş. Mesela hayır olup da bize göstermediği hiçbir yol kalmamış. Şer olup da bizi yasaklamadığı hiçbir yol da kalmamış beraberinde. Elinden gelenin en iyisini yapmış. Ve o müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ. Ve o müminlere karşı şefkatli ve aynı zamanda müminlere karşı merhametlidir. Peki, Peygamberimizin peygamber olduğuna bunu biliyoruz. Muhammed Allah'ın Resulüdür dediğimizde ne kastediyoruz? Mesela şeyi öğrendik. Allah'tan başka ilah yoktur dediğimizde neyi kastettiğimizi öğrendik. Yani peki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir dediğimizde bu şahitliğimiz bizden ne istiyor? Onu da tanımlıyor Muhammed İbni Abdülvahab. Diyor ki, Muhammed Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin manası emrettiği hususlarda ona itaat etmek. Verdiği haberleri tasdik etmek. Yasakladıklarından uzak durmak ve kendisiyle gönderilmiş olan şeriata uygun olarak Allah'a ibadet etmektir. Bu Muhammedun Resulullah demenin anlamıdır. İtaat etmek, tasdik etmek, sakınmak ve onun gösterdiği şekilde ibadet etmek. 1. Emrettiği hususlarda ona itaat etmek Muhammedun Resulullah'ın gereğidir. Delil, Nisa suresinde Allah Azze ve Celle diyor وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle diyor قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kim de Allah'a yüz çevirirse bundan, de ki Allah kafirler grubunu sevmez, Allah kafirler topluluğunu sevmez. Bu birinci kısmın delili. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselama şey yapmak, emrettiği konularda ona itaat etmek. 2. Verdiği haberleri tasdik etmek. Bu zaten iman kelimesinin anlamı demek. Yani ben Muhammed'e iman ettim demek, ben onu ve onun getirdiklerini tasdik ettim anlamına geliyor. Ben Muhammed'e iman ettim, ben onu ve onun getirdiklerini tasdik ettim. Sana neyi haber vermişse, gelecekle alakalı, geçmişle alakalı, fark etmez yaşadığın zamanla alakalı, senin bunların hepsinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmen lazım. Yasakladıklarından uzak durmak. Allah Azze ve Celle diyor وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Peygamber size neyi getirmişse onu alın. Peygamber neyi yasaklamışsa da ona son verin. Artık ondan elinizi çekin diyor Allah Azze ve Celle. Bu da onun yasakladığı şeylerden el çekmenin gerekli olduğunun delili. Son olarak da onun şeriata uygun olarak Allah'a ibadet etmektir. Bu da Nisa suresinde Allah Azze ve Celle diyor وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Biz hiçbir peygamber göndermemişizdir ki Allah'ın izniyle itaat edilsin diyedir, diyor Allah Azze ve Celle. Yani peygamberlerin geliş gayesi Allah'ın izniyle, Allah'ın gösterdiği şekilde insanlar onlara itaat etsin. Onların gösterdiği yol ile insanlar Allah'a kulluk etsin diyedir. Bu Muhammedun Resulullah dediğimiz şahitliğin aynı zamanda anlamıdır. Bu da dört rükun. İslam üç rükun üzerine kurulu. Muhammedun Resulullah da dört rükun üzerine kurulu. İtaat, tasdik, yasakladıklarından sakınmak ve onun gösterdiği şekilde Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmektir. Bunun zaten genel şeyini, genel mantığını geçen derslerimizde de, genel derste de bunu zikrettik. Değil mi? Şöyle söyledik. Dedi ki çünkü insanın Allah'a kulluk etmesindeki tek gaye Allah'ı razı etmektir. Ve Allah'ı razı etmenin tek yolu ancak Allah'ın gönderdiği rasullerle bilinebilir. Çünkü bir insan ya gidip Allah'ı görür, onunla beraber vakit geçirir. Ondan sonra gelir der ki ben Allah'la beraber kaldım. Haşa. İşte Allah azze ve celle şu şunlardan hoşnut oluyor, bunlardan hoşnut olmuyor. Bu mümkün müdür? Bu ne şer'an ne de aklen mümkün değildir. Geriye tek bir tane yol kalıyor. Allah sana kimi göndermişse ben bundan razı oluyorum, bundan razı olmuyorum diye senin onun gösterdiği şekilde Allah azze ve celle'ye kulluk etmendir diye bu mantığını da söylemiştik. Namaz ve zekatın delili, üçüncüye geçtik şimdi. Tevhidin İslam'ın üzerine kurulduğu beş esastan namaz ve zekat. Namaz ve zekatın delili, tevhidin açıklaması, namaz ve zekatın delili ile tevhidin açıklaması Allah'ın şu buyruğunda mevcuttur. Halbuki onlar Allah'ın dininde ihlas sahipleri ve hanifler olarak Allah'a ibadet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından ve zekatı vermelerinden başkası ile emr olunmadılar. İşte dosdoğru olan din de budur. Beyyine suresi 5. ayet. Zaten ayet-i kerime açık, hiç açıklamayacağım, devam edeceğim. Orucun delili, ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz, diyor Allah Azze ve Celle. Haccın delili, yoluna güç yetirenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstağnidir, diye. Bu da Ali İmran suresi 97. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle haccın delilini de beraberinde bize söylemiş oldu. Şimdi biz dedik ki abiler, konumuzun başında İslam'ın üç tane rüknü var. İslam, iman, bir de ihsan dedik. Buna da delil olaraktan dedik ki işte şey Cibril hadisinde Peygamberimiz hadisin sonunda o Cibril'dir. Size dininizi öğretmeye gelmiştir diyor. Ve geriye dönüp baktığımızda hadisin içerisinde üç tane madde var. Bu da İslam, iman, bir de ihsan. Şimdi İslam'ı bize anlattı. Bu sefer imanı bize anlatacak inşallah. İkinci mertebe ise iman. İman 70 küsur şubedir. Bunların en üstünü La ilahe illallah, en aşağısı ise yol üzerindeki rahatsızlık veren şeyleri ortadan kaldırmaktır. Haya da imanın şubelerindendir, diyor. Bu zaten biliyorsunuz İmam Bukhari ile Müslüm'ün Ebu Hureyre'den rivayet etmiş oldukları bir hadis. İman 60 veya 70 küsur şubedir hadisi. Şimdi abiler burada imanla alakalı biz biraz bir şeyler yazalım inşallah. Konuyu netleştirelim. Bu sürekli esniyen arkadaş kimse sabrettiğimi bilsin ha. Kendimi çok zor tutuyorum yani. Birazdan patlayacağım, az kaldı. İman dünyada esnenmeyecek tek yer derstir. Yani bir adam derste de uyuyorsa vallahi helal olsun. İman, bir lügat anlamı var imanın. Bir lügat anlamı var. Lügatta iman, tasdik etmek demek. Yani sizin hangi konuda olursa olsun, söylenen bir şeyi tasdik etmeniz, söyleyen bir şeyi doğrulamanız, buna iman dersiniz. Mesela buna örnek, Yusuf suresinde işte Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselamla beraber kardeşlerini pikniğe gönderiyor. Tabi kardeşleri Yusuf aleyhisselama bir tuzak kuruyorlar. İşte onu kuyuya atıyorlar. Daha sonra işte bir tane hayvan kesip kanını elbisesine akıtıyorlar. Geliyorlar diyor ki ey babacığım فَاَكَلَهُ الزِّئِبُ kurtlar Yusuf'u yedi diyorlar. Tabi bunu söylerken de akabine hemen şunu söylüyor وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنَا sen bize iman edecek değilsin diyorlar ya Yakub aleyhisselama. Şimdi Böyle bir konuda imanın ne alakası var? Sen bize iman edecek değilsin. Çünkü iman Arap lügatında tasdik anlamındadır. Yani şunu söylüyorlar. Biz doğru sözlülerden olsak bile sen bizi tasdik edecek değilsin. Hani sen bizi doğrulayacak değilsin. Hani biz sana anlatıyoruz ama senin bize inanmayacağını da beraberinde biliyoruz diyorlar. İman Arap lügatında tasdik anlamına geliyor. Mesela Allah İbrahim aleyhisselamla Lut aleyhisselamın arasındaki ilişkiyi anlatırken Lut aleyhisselam için diyor ki فَآمَنَ لَهُ لُوتٌ Lut ona iman etti. Şimdi normalde Lut da peygamber, İbrahim aleyhisselam da peygamber. Lut'un İbrahim aleyhisselama iman etmesi bizim anladığımız anlamdaki iman değil. Lut İbrahim'i söylediklerinde tasdik etti. Yani nasıl ki İbrahim kavmine, ikisi aynı dönemde yaşıyor ya, nasıl ki İbrahim kavmine tevhidi anlatıyor, Allah'tan başka ilah olmadığını anlatıyor. Lut da onu tasdik ediyor. Evet İbrahim doğru söylüyor. İbrahim'in söylediklerine tabi olun diyor. İbrahim aleyhisselamı bu şekilde teşvik etmiş oluyor. Bu Arap lügatındaki manası tasdik. Ve maalesef, maalesef bizim toplumumuzda Allah'a iman dediğimizde insanların anladığı şey de tasdik etmek. Yani Allah'ın varlığını tasdik ediyorsa, Allah'ın varlığını kabul ediyorsa bu imandır diyorlar. Biz bir önceki dersimizde şunu anlattık. Dedi ki İslam geldiğinde Arap lügatından kelimeleri aldı. Kimisini olduğu gibi kullandı. Kimisinin anlamını genişlettikçe genişletti. Kimisinin ise anlamını daralttı. İslam dini. Allah Azze ve Celle. İman kelimesi bu üç ameliyeden hangisine uğramış? Genişletmeye uğramış. Yani Allah imanın tasdik manasını muhafaza etmekle beraber şeriatta ona iki tane daha anlam yüklemiş oldu. Birincisi tasdik ettiği şeyi dille ikrar etmek. Üçüncüsü kalbiyle tasdik edip diliyle ikrar ettiği şeyi amelleriyle de beraberinde organlarıyla da beraberinde amel yapmak. Yani üç tane daha, iki tane daha mana yükledi Allah. Üç manaya çıkmış oldu. İman nedir bizim yanımızda? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik, organlarla da amel etmek. Mesela buna göre. Ben diyorum ki, misal örnek veriyorum. Tabii bu bize göre demeyelim. Mesela İmam Bukhari diyor, ben şehirleri gezdim. 1000 tane alimle karşılaştım. Hiçbir tanesi amelin imandan olduğu konusunda ihtilaf etmediler diyor. İmam Şafii diyor, bizden öncekiler icma ettiler ki iman söz, amel ve tasdiktir. Ve bunlardan bir tanesi geri kalırsa diğerleri fayda vermez diyorlar. Diyor mesela. Şimdi amelin imandan olması meselesinde mesela yanlış bilgiye sahip olan adama iman esasları altıdır. Allah'a iman etmek. Adam tamam diyor, ben Allah'a iman ettim. Nasıl? Allah'ın varlığını kabul ediyorum. Tasdik ediyorum. Allah'a iman ettim. Biz hayır diyoruz. İmanın şer'en iman olabilmesi için Allah'ın varlığını kalbin kabul edecek. Dilin bunu ikrar edecek. Allah vardır diyecek. Ve organların da Allah varmış gibi amel edecek. Yani seni hesaba çeken, seni gören, senin yaptıklarını kuşatan bir Allah varmış gibi amel edecek. O zaman İslam'a göre senin yapmış olduğun şeyin adı iman olmuş olur. Şer'an, şeriatta imanın tanımını da yazalım. Dil ile ikrar etmek, kalp ile tasdik etmek, organlarla da beraberinde amel etmektir. İslam tarihinde üzerinde en çok tartışılan mesele hangisi? İslam tarihinde üzerinde en çok tartışılan mesele amel meselesi. Yani ikrar ve tasdik konusunda kimse ihtilaf etmemiş. Çok nadir ihtilaflar var. Fakat asıl ihtilaf edilen konu amel konusu. Amel imandan mıdır yoksa amel imandan değil midir? Şimdi biz dedik ki amel organların ameli imandandır. Bunun delilleri ne? Organların amelinin imandan olduğunun delili. Bir, tane tane söyleyelim. Asır daha açık. O bize göre delil. Evet, hani böyle karşımızdakini ilzam edecek bir delil. Bakara suresinde değil mi? İkinci cüzün başında. Mesela Allah Azze ve Celle ilk etapta Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya yönelik namaz kılıyorlardı. Sonra Allah kıbleyi değiştirdi ve kıble Mescid-i Haram'a döndü. Şimdi kıble Mescid-i Haram'a döndüğünde Müslümanlar sordu. Peki o süre zarfında bizim kıldığımız namazlar ne olacak dedi. Allah Azze ve Celle dedi ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir dedi. Biz buradan anladık ki Allah'ın yanında namaz, yani Allah'ın yanında amel aynı zamanda beraberinde imandır. İmam Bukhari ve Müslim rivayet etti. Ebu Hureyre'den kitabımızda da gördük. Peygamberimiz dedi ki el-imanu bid'un ve seb'ûne şu'beten. İman 70 veya 60 küsur şubedir iman. Neyi saydı peygamber burada iman içerisinde? La ilahe illallah sözü de saydı. Doğru mu? Yoldan eziyet verici bir maddeyi kaldırmayı ameli de saydı. Bütün amellerin özü olan hayayı da saydı. Biz anladık ki bunların hepsi iman kapsamının içerisine dahildir. Bunlar imandan ayrı değildir. Yine İmam Bukhari Ebu Hureyre'den rivayet etti. Ebu Hureyre peygamberimizin yanına geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselama dedi ki اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلِ Amellerin hangisi en faziletlidir? Peygamberimiz dedi ki اِيمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne iman etmektir. İmam Bukhari bu hadisin başına şöyle bir bab atıyor. Bab, iman amelin ta kendisidir. İman amelin ta kendisidir. Yani iman amelden, amel de imandan ayrı bir şey değildir. Niye? Çünkü sahabe peygamberimize neyi soruyor burada? Sahabe peygamberimize ameli soruyor. En faziletli amel. Peygamberimiz en faziletli amel imandır diyor. Allah'a ve Resulüne iman etmektir diyor. Sonra beraberinde cihadı vesaire sayıyor. Yine mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına İmam Bukhari ile Müslüm rivayet ediyor. Allah-u Alem İbni Abbas'ın rivayeti bu. Abdülkays oğulları Peygamberimizin yanına geliyorlar. Abdülkays oğulları Peygamberimizden biraz uzakta yaşayan adamlar. Ey Allah'ın Resulü diyorlar, bizimle senin aranda Mudar kafirleri var. Biz onlardan dolayı öyle her istediğimizde buraya gelemiyoruz. Hani bize öyle bir şeyler söyle ki hem biz öğrenelim hem de gidelim geride kalanlara anlatalım. Hani biz öyle sürekli gelemiyoruz. Peygamberimiz onlara diyor ki ben size imanı emrediyorum. Amurukum bil imani billah. Size imanı emrediyorum. Sonra Aleyhissalatu vesselam kendi soruyor. El tedrûne mel imanu billah? Siz Allah'a imanın ne demek olduğunu biliyor musunuz diyorlar. Onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. İman diyor peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna, şahitlik etmeniz, namazı kılmanız, zekatı vermeniz, oruç tutmanız ve ganimetlerin beşte birinden İslam'a pay vermenizdir diyor. Şimdi burada imanı neyle izah etti peygamberimiz? Zahiri olan amellerle aleyhissalatu vesselam imanı izah etmiş oldu. Biz anladık ki Allah'ın yanında ve Resulünün yanında amel imandır, iman da ameldir. Çünkü ikisini eş anlamlı Allah azze ve celle kullanmıştır. Ha, burada ikinci bir mesele geliyor bu sefer. Diyelim ki birileri ben Allah'a inanıyorum dedi ama ben senin bu amel dediğin şeyi kabul etmiyorum. Yani Allah'a inanıyorum Allah azze ve celle ama senin amel dediğin şeyi kabul etmiyorum dedi misal. Allah azze ve celle Nur suresinde diyor ki buraya dikkat edeceğiz hep beraber inşallah. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا Onlar derler ki diyor Allah, buraya dikkat edin, derler ki Allah'a, Resulüne, bu kalemi değiştirsek iyi olur, Resulüne bir de يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ iman ettik ve itaat ettik. Burada kaç tane hüküm oldu abiler? İki tane hüküm oldu. Bir iman, bir de itaat. Bir iman, bir de itaat. Tamam. Şimdi Allah Azze ve Celle ayetin devamında diyor ki ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Buraya dikkat edin. Sonra onlardan bir grup tevelli eder. Yani bu kelimeyi bilerek tevelli şeklinde yazıyorum. Orijinali bu. Tevelli eder. Sonuç onlar müminler değillerdir diyor Allah. Onlar müminler değillerdir. Bu Nur suresi kaçıncı ayet? Kırklı bir şey olması lazım ama siz bakarsınız inşallah. 47 mi? Tamam. Şimdi bu iki ifadeye dikkat edin abiler. Bu birinci kısım, bu da ikinci kısım. Allah'a, Resulüne iman ettik ve itaat ettik diyor bir grup insan. Sonra Allah diyor ki, sonra onlardan bir grup tevelli eder. Tevelli yüz çevirmek demek. Yazıyorum buraya. Tevelli demek, yüz çevirmek demek. Yüz çevirmek. Şimdi burada Allah peki bu yüz çevirenlere ne diyor abiler? Onlar müminler değillerdir. Yani onların imanını Allah azze ve celle kabul etmiyor. Şimdi önümüzde üç tane seçenek var. Ya bu adamlar, tevelli edenler hem imandan hem de itaatten yüz çevirmişler. Bu birinci seçenek. Ya imandan yüz çevirmişler, itaatten yüz çevirmemişler. Ya da itaatten yüz çevirmişler, imandan yüz çevirmemişler. Yani ya ikisinden birden veyahut da birinden değil, üç tane seçenek oldu önümüzde. Kur'an-ı Kerim tevelli kelimesini hiçbir zaman imandan yüz çevirmek için kullanmaz. Kur'an-ı Kerim tevelli kelimesini amel, inanılan şeyin gereklerini yerine getirmekten yüz çevirmek için kullanır. Örnek mesela Allah Azze ve Celle diyor ki kafirler için فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّ وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ. Bakın dikkat edin. فَلَا صَدَّقَ doğrulamadı. فَلَا صَدَّقَ doğrulamadı. Namaz da kılmadı. Lakin diyor Allah, bunların karşılığını söylüyor. Lakin yalanladı. وَلَاكِنْ yalanladı. كَذَّبَ وَتَوَلَّ yüz çevirdi. Bak yüz çevirdiği ifadesine dikkat edin. وَتَوَلَّا تَوَلِّ. Yani buradakiyle aynı. Tamam. Doğrulamadı. İman neydi? Doğrulamaktı, tasdik etmekti. Doğru mu? Doğrulamamanın karşılığında Allah neyi kullandı? Yalanladı kelimesini kullandı. Kezzebe'yi kullandı. Namaz kılmadı. Bu da amel. İtaat. Allah Azze ve Celle bunun karşılığında yüz çevirmeyi kullandı. Tevelli kelimesini kullandı. Şimdi ne anladık o zaman biz buradan? Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinden. Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik diyen, ondan sonra yüz çeviren adamlar, imandan yüz çevirmemişler. Nereden yüz çevirmişler? İtaatten. Yani amelden yüz çevirmişler. Peki Allah neyle hükmetmiş? Onlar müminler değillerdir demiş. Tamam. Biz buradan ne anladık? Amel imandandır. Ve amel imanın rüknüdür aynı zamanda. Hani amel olmadığı zaman Allah Azze ve Celle o imanı geçerli bir iman olaraktan kabul etmiyor. Şu anlattığımla alakalı anlatamadığım bir yer var mı? Tekrar anlatmamı isteyen var mıdır? Buyur. Yok, şöyle dedim. Şimdi dedim ki bak, burada bir hüküm var. Allah'a, Resulüne iman ettik ve itaat ettik diyorlar. Tamam. Sonra Allah diyor ki onlardan bir grup yüz çevirdi. Onlar müminler değildir. Dedim ki önümüzde üç seçenek var. Ya bu adamlar hem imandan hem itaatten yüz çevirmişler. Yani iman ettik, itaat ettik demişler. Sonra imanda, itaatte bir kenara deyip yüz çevirmişler. Ya imanı kabul etmişler, itaatten yüz çevirmişler. İkinci seçenek, tamam iman ediyoruz ama biz yapamayız demişler. Ya da biz itaat edeceğiz ama münafıklar gibi. Ama iman etmiyoruz, inanmıyoruz. Üç seçenekten başka bir yol var mı? Yok. Dedi ki Allah Azze ve Celle burada yüz çevirmek için hangi kelimeyi kullanmış? Tevelli kelimesini. Kur'an'a dönüp bakacağız. Kur'an tevelli kelimesini ne için kullanıyor? Amel için kullanıyor. Tamam. Anladık ki bu adamlar imandan değil, itaatten yüz çevirmişler. Zaten bunlar da münafıklar. Yani Ahzab suresinin akabinde inen ayetler bunlar. Yani inandık deyip imanlarının gereğiyle amel etmeyen insanlar. Allah Azze ve Celle onlar müminler değillerdir diyor. Şimdi biz ne anladık o zaman buradan? İman amelin içindedir. Önceki söylediğimiz naslarla. Son söylediğimiz nasla da anladık ki amelsiz bir imanı Allah Azze ve Celle insandan kabul etmiyor. Tamam. Bu İmam Bukhari aynen öyle söylüyor zaten. Diyor ki اَدْدُعَى بَابٌ اَدْدُعَاءُ هُوَ الْاِيمَانِ. Bab, dua imanın ta kendisidir diyor. Ve Ebu Hureyre'den nakletmiş olduğum hadisi beraberinde söylüyor. Tamam. Hatta İmam Bukhari zaten diyor, ben 1000 kişiden hadis yazdım. Amel imandan değildir diyenlerden hiçbir tanesinden hadis yazmadım. Şimdi konumuz o olmadığı için çok tafsilatına girmiyorum o konunun. Sadece mesele usulen anlaşılsın inşallah bizim için kafidir. Buyur. Tabii. Onlar müminler değillerdir. Yani iman vasfı yok onlarda. Onlar iman ettiklerini söyleseler de onlar müminler değillerdir diyor Allah Azze ve Celle. Bunu dersten sonra söylerim inşallah sana. Rakamını da bakarız, beraber söyleriz inşallah. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا. Kıyamet suresiydi. Allahu alem. Rakamına da bakarız inşallah beraber. Zaten taat diyor ya, bak orada dikkat edin. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا. Şayet yüz çevirirlerse, tevelli ederlerse, itaatten olduğundan dolayı. Bunun normalde çok örneği var. Bu çok açık olduğu için, hani karşılaştırmalı olduğu için genelde Şeyhülislam İbn-i Teymiye bunu kullanıyor. Yani iman kitabında. Fakat normalde Kur'an-ı Kerim'de taatla alakalı kısımlara bakın. İcabetle alakalı, amelle alakalı kısımlara bakın. Hepsinin akabinde tevellev, yetevellev, tevelli kelimesinin türevleri kullanılıyor. Şimdi burada abiler bunu anlatmışken şu konuya da değinelim inşallah hızlı bir şekilde. İman ile İslam'ın arasındaki fark nedir? İman ile İslam'ın arasındaki fark nedir diyelim, onu da anlatalım inşallah. Konumuz tam tamamlanmış olsun. Burayı siliyorum. Şimdi naslara baktığımız zaman abiler, umumen şunu çok rahat söyleyeyim. Önce bir kaide yazacağım, sonra o kaidenin delillerini söyleyeceğim. İman ile İslam ayrı ayrı zikredilirse her biri farklı anlamlardadır. Özür dilerim. Şu son cümleyi siliyorum. Ayrı ayrı zikredildiklerinde ikisi de aynı anlamdadır. İkisi de aynı anlamdadır. Bir arada zikredildiklerinde yarhamukallah, bir arada zikredildiklerinde iman ayrı, İslam ayrı anlamdadır. Mesela diyelim ki abiler, Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın yanında din sadece İslam'dır diyor misal. Bu bir ayet. Bu ayette ne var sadece? İman yok farkındaysanız. Sadece İslam var. Doğru mu? Ayrı ayrı zikredilmişler. Burada diyeceğiz ki İslam iman manasındadır. Yani İslam bütün dini kuşatır. İçerisinde iman da var. İmanla İslam burada eş anlamlıdır misal. Fakat diyelim bir arada zikredildiklerinde diyeceğiz ki iman tasdik edilmesi gerekenleri, inanılması gerekenleri, İslam ise yapılacak olan zahiri amelleri ifade ediyor diye. Şimdi bunun inşallah delillerini de beraberinde söyleyeceğiz. Kaideyi anlayalım. Delillerini inşallah söyleyeceğim ben. İman ile İslam ayrı ayrı zikredilirse ikisi de aynı anlamdadır. Bir arada zikredildiklerinde iman ayrı, İslam ayrı anlamdadır beraberinde. İkisi bir arada zikredildiği için farklı anlamlara geliyorlar bak. Onu söyleyeceğim inşallah tane tane. Mesela Enfal suresinin ilk girişinden bir ayet söyleyeceğim size. Allah azze ve celle diyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ Dikkat edin bak. Müminler o kimselerdir ki müminleri anlatıyor Allah. Allah'ın ayetleri okunduğunda kalpleri titrer. Allah zikredildiklerinde kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve Rablerine tevekkül ederler. Namazı kılarlar ve verdiklerimizden infak ederler. Onlar hakiki müminlerdir. Şimdi kalbin titremesi, imanın artması, tevekkül. Bunlar iman. Bunlar kalbin ameli, görünmeyen şeyler. Namaz kılmak, zekat vermek, bunlar ise amel. Normal organların yaptığı ameller. Farkındaysanız Allah imanı hem inanılması gerekenler için kullandı, hem de beraberinde yapılan ameller için kullandı. Yani iman tek başına zikredildiğinde hem amelleri İslam'ı kuşatıyor, hem de inanılması gereken esasları kuşatıyor mesela, misal. Yani bir tek bir yerde olduğunda ikisi birbirinin yerine kullanılıyor. İslam için bir aynısı örneği verelim. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın yanında geçerli din İslam'dır. Yani iman değil midir? Bu ayetten bunu mu anlayacağız? Yani iman olmasa da İslam tek başına yeter. Hayır. İslam tek başına zikredildiğinde imanı da kapsar. İman tek başına zikredildiğinde şeyi de kapsar beraberinde. İslam'ı da kapsar. Ama ikisini yan yana koyduğumuzda aynı naslın içinde ikisi farklı anlamlar ifade ediyor. İman o zaman inanılması gereken esasları ifade ediyor. İslam ise yapılması gereken amelleri ifade ediyor. Bir, abinin dediği ayet-i kerime. وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Arabiler dediler ki iman ettik. Allah diyor de ki iman etmediniz, İslam olduk deyin. İman ettik demeyin. İslam olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Ne anlatıyor burada Allah Azze ve Celle? Şunu. Şimdi siz diyorsunuz ki biz iman ettik. Allah Azze ve Celle diyor ki hayır. Çünkü kalbinizi ben biliyorum, kalpte iman yok. Ama deyin ki İslam olduk, artık namaz kılıyorsunuz, zekat veriyorsunuz, Müslümanların yanına geliyorsunuz, bak zahiri amelleri yapıyorsunuz. Biz İslam olduk diyebilirsiniz. Ama iman ettik meselesine gelince ben kalpleri bildiğim için henüz iman sizin kalplerinize girmedi. Bu ayette farkındaysanız ikisi bir arada zikredildi. İman inanılması gereken kalbi boyutu, İslam ise yapılması gereken ameli boyutu kuşattı. Cibril hadisine bakın, biraz sonra okuyacağız. Mesela Cibril peygamberimize aynı ortamda iki soru sordu. Bana imandan haber ver, bana İslam'dan haber ver. İkisi bir yerde zikredildi. İmanı peygamber neyle izah etti? Allah'a, meleklerine, Resulüne, kitaplarına, kalbe hep inanılması gereken şeyler. Bana İslam'dan haber verdiğince peygamberimiz kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç, hac zahiren yapılan amelleri beraberinde söyledi. Öyleyse biri bize sorsa iman ile İslam. Çünkü bu konu çok ihtilaflı bir konu. Kimi demiş imanla İslam aynı şeydir. Kimi demiş imanla İslam birbirinden farklı şeydir. Bunun üzerine hüküm bina etmeye kalkmışlar. Muhakkik olan alimler bu kaideyi söylemişler. İman ile İslam bir araya geldiğinde farklı anlamlar ifade ederler. İkisi ayrı ayrı zikredildiklerinde her biri bir diğerini kapsar diye bu deliller de söylemiş olduğum deliller de zikretmiş olduğum kaidenin delilleridir. Sorusu olan var mı bu konuyla alakalı? Anlatabildim mi meramımı? İnşallah. Sükut ikrardandır. Kabul ederekten devam ediyor. İmanın rükünleri ise 6 tanedir demiş. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayırla şerriyle kadere iman etmektir. Hayırıyla şerriyle kadere iman etmektir. İmanın bu 6 esasına delil ise Allah'ın şu buyruğudur. 1- İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanır. Başka bir ayet daha vermiş Kamer suresinden. Çünkü biz her şeyi bir kader ile yarattık. Çünkü biz her şeyi bir kader, bir ölçü, bir sınır ile yarattık diyor Allah Azze ve Celle ayeti kerimede. Burayla alakalı burayı geçiyorum. Normalde bunun yeri burası değil. Hani bunların tafsilatını dinlemek isteyen olursa iman esaslarıyla alakalı dersleri dinlerseniz inşallah bu kısmı ekstradan buraya eklerseniz bilgi tazelemesi olmuş olur sizin için. Üçüncü mertebe ise ihsan. İhsan mertebesi. İhsan, ihsanın tek bir rüknü vardır. O da Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan bile şüphesiz ki o seni görmektedir. Bunu nereden aldı? Bunu Cibril hadisinden aldı değil mi? Cibril peygambere sordu, bana ihsandan haber ver. Peygamberimiz dedi, ihsan en te'budallaha ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan bile onun seni gördüğünü bilmendir dedi ihsan. Delil olaraktan Nahl suresi 128. ayet, şüphesiz ki Allah müttakiler ve ihsan edenlerle beraberdir. Şuara suresinden, o aziz ve rahim olan Allah'a tevekkül et. O ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor ve secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü o her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Üçüncü ayet Yunus suresinden, ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman mutlaka üstünüzde şahidizdir, diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi ihsan kelimesiyle alakalı abiler, şöyle tanımını vesaire yazalım, kısım makamlarını ve kısımlarını ayıralım birbirinden. İhsan Arap lügatında ahsene'den geliyor. Manası da itkan etmek demek. İtkan. İhsanın manası itkan demek. İtkan ise insanın yaptığı bir şeyi dört dörtlük yapması demek. Ne olursa olsun insanın yaptığı işi dört dörtlük yapmasına ihsan, lügatta, Arap lügatındaki tanımı itkan demek. İtkanın manası ise dört dörtlük yapmak. Yani işin hakkını vermek anlamında kullanılıyor. Şeriatta ise Peygamber aleyhissalatu vesselam ihsana bir tanım getirdiği için hiç kimse ihsanı tanımlamamış. Çünkü aleyhissalatü vesselamın tanımının üzerinde bir tanım yok. Peygamberimiz farkındaysanız ihsanı abiler iki kısma ayırmış, iki makama ayırmış. Birinci mertebe ihsanda Allah'ı görüyormuşçasına, sen yani, görüyormuşçasına ibadet. Yani Allah'a bir ibadet yaptığında sanki onun huzurundasın, onun önündesin, onun gözünün önünde bu işi yapıyormuş gibi. Bu hisle, bu duyguyla bunu yapmandır. İkinci mertebe ise diyelim buna ulaşamadın. Kendini bu mertebede hissedemedin. O zaman diyor, Allah'ın seni gördüğünü bilmendir. O zaman Allah'ın seni gördüğünü bilmendir. Bu ihsan, insanın İslam'ını ve imanını güzelleştirmesi için şart olan bir şey. Yani mesela biliyorsunuz insanlar İslam olduktan sonra, insanlar iman olduktan sonra iki kısma ayrılırlar. Birinci kısım insanlar İslam'ını güzelleştirenler. Bu peygamberin tanımıdır. Yani diyor ya min husnil islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. Kişinin İslam'ının güzelliğindendir ki kendini ilgilendirmeyenleri terk etsin. Demek anlıyoruz ki bir insan İslam olduktan sonra İslam'ını güzelleştirmek diye bir kavram var. Bir de İslam'ını çirkinleştirmek diye bir kavram var. Yani ahlakını düzeltmemek, cahiliye kalıntılarını terk etmemek ve insanın İslam'ını çirkin bir halde bırakması. Onun için her Müslüman Müslüman olduktan sonra şu soruyu kendine sorması lazım. Ben Allah Resulü'nün ıslahında, Allah Resulü'nün literatüründe İslam'ını güzelleştiren Müslümanlar kapsamında mıyım? Yoksa ameli nifak, ahlaksızlık bulunan, İslam'ını güzelleştirmeyen insanlar kapsamında mıyım? Bundan kurtulmanın tek yolu ihsanın peşinde koşmaktır. Çünkü ihsanın peşinde koşan insanlar dört dörtlük iman etmeye, dört dörtlük Müslüman olmaya çalışacaklarından dolayı bu zikretmiş olduğumuz sıkıntıdan kurtulurlar. İhsan ise iki mertebe. Birinci mertebe Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmektir. Bu kesinlikle seninle alakalı bir durum değildir. Yani sen ne kadar çabalarsan çabala, eğer öncesinde kalbin Allah'ın dışındaki şeylerden hali olmamışsa, Allah'ın dışındaki şeylerden yüz çevirmemişse, sen ne kadar uğraşırsan uğraşsan bu mertebeyi yakalayamazsın. Çünkü bu mertebe tamamen kalple alakalı bir mertebedir. Yani hangi kalp, tefekkür anlamında, ibadet anlamında, zikir anlamında bir tek Allah'a yönelmiş ve onun dışındaki şeylerden yüz çevirmişse, hangi ibadeti yaparsa yapsın kendini Rabbinin huzurunda gibi hisseder. Bu onun mükafatıdır çünkü. Yani yönelişi Allah'a olduğundan dolayı mükafatı da kendini Allah'ın huzurunda hissetmektir. Doğal olarak mesela Allah'ı çok zikretmeyen bir adam, diyelim ki oruç tutacak. Oruç bir ibadet. Dedi ki orucu ihsan ilkesi üzerine tutayım. Böyle sanki Allah'ın yanındaymışım ve onun yanında oruç tutuyormuşum gibi davranayım dedi. Mümkün değil. Hayatında zikir yoksa, kalp zikirle yoğrulmamışsa bunu yapabilmesi beyhude bir çaba yani. Bu zor bir şey. Ama bu ikincisi bizim elimizde. Yerhamukallah. Ama bu ikincisi bizim elimizde. Yani Allah'ın seni gördüğünü bilmendir. Eğer bu birinciye ulaşamıyorsan, kendini Allah'ın huzurunda hissedemiyorsan ama çabalayıp, uğraşıp, sürekli Allah'ı hatırında tutup, sürekli Allah'ın gözlerinin senin üzerinde olduğunu, Allah'ın görmesiyle, işitmesiyle, kuşatmasıyla seninle beraber olduğunu düşünürsen, bu mertebeyi çok rahat bir şekilde yakalayabilirsin. Bu da ihsanın içindeki tabiri caizse ikinci şeydir. İhsanın içindeki ikinci mertebedir. Şimdi birincisi dediğim gibi zor olabilir Müslümanlar için. Fakat ikincisi Allah'ın izniyle biraz çaba sarf ederekten, tefekkürle özellikle, Allah'ın isim ve sıfatları üzerinde düşünmek, onlarla Allah'a dua etmek, onlarla Allah'ı zikretmek mesela. Şimdi diyelim ki gün içerisinde adam 1000 kere Allah Azze ve Celle'yi zikretti. Yani Allah اِنَّ رَبِّي هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ dedi mesela. Benim Rabbim işitendir, benim Rabbim bilendir. Sürekli kendi kendine hatırlatır, Rabbim beni görüyor. Rabbim beni görüyor, Rabbim beni görüyor, Rabbim bana şahittir, o şehittir, şahittir dedi. Şimdi bu adam nasıl Allah'ın onu gördüğünü aklından çıkaracak? Bu kolay, zor bir durum. Bunu şey yapmak, üzerinde biraz çabayla elde etmek kolay Allah'ın izniyle. İkinci mertebe için söylüyorum. Ama burada bizim asıl bilmemiz gereken mesele şurası. Bu bizim İslam'ımızı güzelleştirmemiz ve İslam'ımızı çirkinleştirmemiz. Yani nifaktan kurtulmamız. Çünkü İslam olduktan sonra insanın önündeki en büyük tehlike nifak tehlikesidir bu sefer. Yani bir adam Müslüman oldu diyelim, nifak problemi başlıyor. Şirkten kurtuldun, bu sefer nifak. İtikatla şirkten kurtulursun, amelle de nifaktan kurtulursun. Yani itikat, doğru bilgi seni şirkten kurtarır. Fakat nifaktan kurtulmanın, riyadan, ikiyüzlülükten, yalancılıktan, sözde durmamaktan kurtulmanın yolu ise Allah'ın izniyle bol bol salih amel yapmak. En kolay yolu da bunun ihsan mertebesini yakalamaya çalışmaktır. O da Allah'a hamdolsun iki mertebe, gücü yetenler yetmeyenler için Allah Resulü ikiye ayırmış. Birinci çok zor olsa da ikinci hiç zor değildir. Yeter ki insan Allah'tan yardım alsın ve çabalasın. Şimdi ihsanın delili olarak bize şu ayetleri verdi. Şüphesiz ki Allah müttakiler ve ihsan edenlerle beraberdir. Şüphesiz ki Allah müttakiler ve ihsan edenlerle beraberdir diyor Nahl suresinde. Allah Azze ve Celle'nin beraberliği iki kısma ayrılıyor. Allah Azze ve Celle'nin beraberliği iki kısma ayrılıyor. Ma'iyyeti hasse bir de ma'iyyeti amme diye. Umumi beraberlik ve hususi beraberlik. Umumi beraberlik ve hususi beraberlik. Allah Azze ve Celle mesela ayet-i kerimede diyor, umumi beraberliğe örnek. Huve ma'akum eynemâ kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Ebu Cehil de buna dahil. Ebu Leheb de buna dahil. Ebu Bekir de buna dahil. Allah Azze ve Celle bu işitmesiyle, görmesiyle, bilgisiyle herkesle beraberdir. Bütün yeryüzünde var olanlarla beraber. Bu bir fazilet değildir ama. Mesela Allah Azze ve Celle diyor, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Kasem olsun ki insanı biz yarattık. Onun nefsinin vesveselerini de biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız diyor. Bu Ebu Cehil için de geçerli bir şey. Ebu Bekir için de geçerli bir şey. Bu bir fazilet de değildir zaten. Buna ne diyoruz? Ma'iyyeti amme diyoruz. Umumi ma'iyyet, umumi beraberlik. Bir de hususi beraberlik var. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Allah müttakiler ve ihsan ehliyle beraberdir. Bak dikkat ederseniz bu apayrı bir şey. Yani özel sıfatlara sahip olan insanlara Allah bir özellik olaraktan onlarla beraber oluyor. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraberdir mesela gibi. Buradaki beraberlikten kasıt ne? Allah onların yardımcılarıdır. Allah onların perçemlerinden tutmuştur. Allah onları hayra ve hidayete muvaffak eder anlamında. Buradaki beraberlikten kastedilen şey bu. Ve bu bir meziyettir, bu bir fazilettir. Yani buna ermek, buna ulaşmak insan için bir meziyet, insan için bir fazilettir. Bu da bize şunu gösteriyor. İhsan Allah'ın yanında o kadar değerli bir şeydir ki Allah ihsan ehli olan kullarıyla şeydir. Onlarla beraberdir. Özel beraberliğiyle, yardımıyla onlarla beraberdir. Bu birinci mertebe için. Yani birinci mertebe neydi ihsanda? Allah'ın huzurunda insanın kendini hissetmesi. Peki ikinci mertebe? Yani Allah'ın insanı gördüğünü insanın bilmesi. Bu da bir sonraki ayet. O aziz ve rahim olan Allah'a tevekkül et. O ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor. Bunu bil. Yani gece namaza kalktığında bil ki Rabbin seni görüyor diyor Allah Azze ve Celle. Bak peygamberi bu makama irşad ediyor. Hani Allah'ın seni gördüğünü ve secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Aynı zamanda. Yani burada kasıt secde edenler arasında dolaşman. Hani bütün secde edenlerle beraber aleyhissalatü vesselam da onlarla beraber secde ettiği için o vakitte Allah Azze ve Celle onları özel olaraktan zikrediyor beraberinde. Tabi sofiler bunu şöyle ifade ediyorlar. Ta diyorlar sen doğmadan önce Allah seni o secde edenlerin sulbünde görüyordu. Hani sen nasıl o atanın sulbünden ona, ondan ona geçerken hani Nuri Muhammedi diye bir felsefeleri var onların. Allah Muhammed'i yaratmadan önce nurunu yarattı diyorlar. Delil olarak da bu ayet-i kerimeyi getiriyorlar. Ne alaka dediğinde de batın diyorlar. Manevi bir seyri sülükte batını bir anlam olaraktan bize bu keşfedildi diyorlar. Son olarak da sen ne zaman bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız o işe daldığınız zaman mutlaka üstünüzde şahidizdir diyor Allah Azze ve Celle. Hani bunu bilin. Bu sizi ihsanda ikinci mertebeye götürür. Allah benim üzerimde şahittir ve benim bütün yaptıklarımı görüyor, benim bütün yaptıklarımı biliyor diye. Mesela bundan istifade etmek istersek abiler, ben kestirmeden bir yol söyleyeyim. Mesela bir haftalık bir program yapabilirsiniz kendinize, tefekkür. Allah'ın gördüğünü, bildiğini, işittiğini, şahit olduğunu. Mesela bu dört tane sıfatının üzerinde bununla üç şey yapacaksınız. Bir, bunları tefekkür edeceksiniz. İki, bunlarla Allah'a zikredeceksiniz. Üç, bunlarla Allah'a dua edeceksiniz. Yani mesela sen diyeceksin ki ben bu hafta boyunca her farz namazın akabinde misal bu üç ibadeti yapacağım. Bu Allah'ın görmesini, bilmesini, işitmesini, şahitliğini evvela bunu tefekkür edeceğim. Sonra bunlarla Allah'ı zikredeceğim. Yani eşşehid, eşşehid, eşşehid gibi mesela işte el-basir, es-semi' gibi. Sonra bunlarla Allah'a dua edeceğim. Ey her şeyin şahidi olan Rabbim, benim amellerimde şahit olduğun sadece seni razı eden ameller olsun. Ey her şeyi gören Rabbim, Senin görmen sadece benden senin rızana muvaffakat eden amellerde olsun. Ey her şeyi işiten Rabbim, benden seni gazaba getirecek tek bir kelimenin çıkmasına dahi müsaade etme. Sadece hoşnut olacağın şeyler benim ağzımdan çıksın diye. Bir hafta boyunca deneyin. İhsanın ikinci mertebesinin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Yani tabii kolay Allah'ın kolay kıldığıdır, o ayrı. Fakat bu şunun önümüzde açar. Bazı anlatılan şeyler bize çok uzak gibi görünse de aslında çok kısa ve basit çalışmalarla bunları elde etmek mümkün. Sadece insan bir ucundan tutup başlaması lazım. Yani bir Bismillah diyerekten bir tarafından tutup başlaması gerekiyor. Ayrıyeten bu ihsanla alakalı bizi ilgilendiren bir kısım olduğu için söylüyorum. Yani maalesef günümüzde Müslümanların en çok kaybettiği şeylerden biri. Tamam, iman var, İslam var ama ihsan yok. Yani amellerimizi dört dörtlük yapmak. Hani bir şey yaparken madem yapıyoruz hakkını verelim o zaman. Madem yapıyoruz dört dörtlük olsun. Bu aileniz için, bu rızkınız için, bu İslami çalışmalarınız için, bu dersleriniz için, her şey için bunu söyle. Bu arkadaşlık için, bu ziyaret için hiç fark etmez. Salih amel kapsamına giren şeylerde bütün Müslümanların bunu düşünmesi lazım. Biz ihsanı niye kaybettik? Çünkü ihsan neyin ürünüdür biliyor musunuz abiler? İhsan, insanın Allah Azze ve Celle'yi tanımasının ürünüdür. Yani marifet üzerine kurulu olan bir şeydir. Biz Allah'a olan marifetimizde zayıflık gösterdiğimizden dolayı amellerimize de zafiyet göstermeye başladık. Yani bazen öyle amel yapıyoruz ki sanki Allah'a değil de bir şirket müdürüne takdim ediyoruz. Hani o kadar, şimdi mesela normalde şöyle düşünün. Diyelim ki siz bir şirkette çalışıyorsunuz. Başınızdaki şefe verdiğiniz hediyeyle, bölüm müdürüne verdiğiniz hediyeyle, onun en tepesindeki adama vereceğiniz hediye birbirinden çok farklıdır. Doğru mu? Yani sizin başınızdaki garsona, şefe alacağınız hediyeyle ta şirketin en başındaki adama götüreceğiniz hediye arasında fark olması lazım. Peki bu farkı ne belirliyor? Konumlar belirliyor. Doğru mu? Şimdi Allah'ı teşbihten tenzih ederim. Bizim için örnek veriyorum. Biz de yaptığımız amelleri bazen kime yaptığımızı düşünmemiz lazım. Yani biz bu ameli kime takdim ediyoruz? Mahallenin muhtarına, şehrin valisine, memleketin başbakanına yapmıyoruz biz bunu. Biz bunu alemlerin Rabbi olan ve bizim gibi her şeyin maliki olan Allah'a takdim ediyoruz. Yani insan bu bilgi üzerinde tefekkür etse Allah'ın izniyle yapmış olduğu işi ihsan üzere yapar, dört dörtlük yapar. Ve bereket amellerin dünya karşılığı ancak ihsanla elde edilir. Yani amellerin ahiret karşılığı Allah'a kalmıştır. Allah Azze ve Celle zaten rahmeti çok geniştir. Yani kulu bir tane bile yapsa Allah karşılığında 700 tane veriyor. Ona hamdolsun. Fakat bir de biz isteriz ki dünyada yaptığımız amellerin karşılığını görelim. Çünkü Müslümanlar öyle amel yapalım ölelim diye amel yapmazlar. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Allah'ım bizi yeryüzündeki muttakilere imam yap diye geceleri kalkan dua eden bir ümmetin mensuplarıyız biz. Yani yeryüzünün varisliğine talip olan, insanların imamlığına talip olan, yeryüzünde bir hükümdarlık buna talip olan bir ümmetiz biz. Allah bizi bu şekilde övüyor. Misal, yaptığımız amellerin karşılığını görmek istiyorsak onu ihsan üzere yapmamız lazım. Çünkü amellerin bereketini ihsan ve ihlas belirler. Zaten bu ikisi amellerin miyarıdır. Yani biri ihlastır. İçine insanları katmadan sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yapmaktır. Öbürü ise ihsandır. Yaptığımız amelleri dört dörtlük bir şekilde en güzel haliyle yapabilmektir. Bunu da hakkı tavsiye babından bir nasihat olarak kabul edin. Devam edelim, bitirelim artık burayı inşallah. İhsanın sünnetten delili ise Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen meşhur Cibril hadisidir. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz bir gün Resulullah'ın huzurunda oturuyorken ansızın elbiseleri bembeyaz, saçı oldukça siyah, üzerinde yolculuğun edilmeyen ve aramızdan kimsenin tanımadığı bir adam yanımıza geldi. Resulullah'ın önünde oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de kendi dizleri üzerine koyup, "Ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver." dedi. Allah Resulü İslam, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve yoluna güç yetirebilecek olursan beyti hac etmendir dedi. Adam, "Doğru söyledin." Biz de ona hayret ettik. Çünkü hem soru soruyor hem de tasdik ediyordu diyor. Daha sonra adam diyor ki bana imandan haber ver. İmanı da aynı gördüğümüz gibi Allah'a, işte meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe imandır dedi. Kadere hayrıyla şerriyle imandır dedi. Adam dedi ki doğru söyledin. O halde bana ihsandan haber ver. Peygamberimiz dedi ki ihsan Allah'a görüyormuşçasına ona ibadet etmen. Çünkü sen onu görmesen bile o seni görüyordur buyurdu. Adam dedi o halde bana kıyametten, saatten kasıt kıyamet, bana saatten haber ver. Resulullah dedi kendisine soru sorulan, soru sorandan daha bilgili değildir. Yani Cibril'e diyor ki peygamber sen ben senden daha bilgili değil, sen benden daha bilgili değilsen ben senden daha bilgili değilimdir bu konuda diye. O halde dedi bana onun alametlerinden haber ver. Peygamberimiz dedi ki cariyenin efendisini doğurması, çıplak ayaklı elbisesiz ve fakir çobanların uzun uzun bina yapmakta birbirleriyle yarıştıklarını görmendir dedi. Yani gaziler, Yeniköy, bu bütün Karacadağ'dan gelen çobanlar işte her tarafta bina yükseltiyorlar. Onu anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Adam yanımızdan ayrıldı. Uzun bir süre böylece kaldıktan sonra Resulullah ey Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun buyurdu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince Resulullah o Cibril idi, sizlere dininizi öğretmek üzere geldi. Buranın altını çizeceksiniz. Çünkü bu hadiste geçen her şey başından sonuna Allah'ın melek aracılığıyla İslam ümmetine öğrettiği İslam dinidir. Ve demek ki bunlar o kadar önemli konulardır ki Allah bunlar için semadan melek indirmiş, onu insan kılığına koymuş ve Müslümanlara onun aracılığıyla dinlerini öğretmiştir. Şimdi zaten iman, İslam kısmını gördüğümüz için sadece görmediğimiz kısımlara kısaca değinelim. Bu hadisten neler anlayabiliriz? Bir, bu hadiste sahabenin dikkatini görüyoruz abiler. Bu hadisten elde edeceğimiz birinci faide. Mesela ne diyor sahabe? Uzun bir seferden gelmiş ama üzerinde sefer alameti yok. Yani adamın elbisesine bakmışlar, adamın saçına sakalına bakmışlar. Hiç uzun sefer alameti yok. Ama ben seferden geliyorum diyor. Misal, bu onların hemen dikkatini çekmiş. Yani biz buradan neyi anlamalıyız? Müslüman dikkatli olandır. Tabii bu bizim Diyarbakırlılar için zaten bu kısmı az bile ama yani bu ibadet olarak, bunu siyaset olarak değil, ibadet olaraktan yapacağız. Hani Allah Resulü sahabesini demek öyle bir güzel eğitti ki sahabesi çok dikkatli idiler diye. İkinci bir mesele ise abiler, sahabenin edebine çok dikkat edin. Ciddi anlamda. Şüphelenmelerine rağmen Peygamberimiz onu kabul ettiği için hiçbiri müdahale etmiyor. Yani tabiri caizse hiçbiri edepsizlik yapıp Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın huzuruna kabul ettiği bir adamı Peygamberimizin huzurundan çıkarmıyorlar. Çünkü bu yanlış olur. Niye? Peygamber aleyhissalatü vesselam onu kabul ettiği halde biri onu çekip götürürse bu peygamberi çiğnemek olur. Bu peygambere yapılan bir şeylik olmuş olur. Sahabenin hiçbir tanesi sesini çıkarmıyor. Demek ki herhangi bir meclisin sahibi varsa ve meclisin sahibi birini kendi huzuruna kabul etmişse ona müdahale etmek edepsizliktir. Sahabenin edebinden değildir bu. Buna dikkat edeceğiz. Oysa adamdan şüphelenmişler. Yani hani adam tanınmıyor, yalan söyleme ihtimali var. Seferden geldim diyor, üzerinde sefer alameti yok. Peygamberimize kaç defa suikast yapılmış. Mesela sahabe bunların hepsini biliyor. Ama hiçbir tanesi adama kesinlikle müdahale etmiyor. Niye? Çünkü sahabe şunu çok iyi biliyor. Herkes kendi konumunu biliyor. Yani peygamberin sahabeyi eğittiğinde ortaya çıkan en güzel edep buydu. Hiçbiri peygamberin hürmetini çiğnemediler. Herkes kendi konumunu biliyordu. Beni ilgilendirmez. Yani peygamber kendi huzuruna almışsa meclisin sahibi olaraktan bana düşen buna sükut etmektir dediler. İki, üçüncüsü daha doğrusu Cibril'in Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda soru sormadan önce takındığı tavır. Yani mesela farkındaysanız Cibril önce dizlerinin üzerine oturuyor. Ondan sonra ellerini kendi dizlerinin üzerine koyuyor. Ondan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselama soru soruyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam buna din diyor. Yani ben diyebilirim ki çok rahat o zaman edep dindir din. Edep Allah'ın semadan melek indirmek suretiyle Müslümanlara öğretmiş olduğu dindir. Edep Allah'ın semadan melek indirmek suretiyle Müslümanlara öğrettiği dindir. Mesela biz bu konuda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz maalesef. Niye? Müslüman camia içerisinde. Çünkü yıllarca Müslümanlar tasavvufçulara hep karşı çıkmışlar. Edep kelimesini de tasavvufçular çok kullandığından dolayı bu sefer Müslümanlar edep deyince tüyleri diken diken oluyor. Yani akıllarına hemen bir tasavvuf, akıllarına hemen bir şeyh mürit ilişkisi geliyor. Oysa tasavvuf İslam'dan edep kavramını almış. Yani İslam tasavvuftan değil. Zaten bu kavram Allah'ın tas semadan melek indirdiği bir meseledir. Şeylere öğretmek için, sahabeye öğretmek için. Fakat onlar Müslümanlardan bunu daha iyi kullanmışlar. Mesela bu konuda abiler özellikle dediğim gibi bu bizim dinimizdir. Yani edep hususuyla alakalı söylüyorum. Ve Allah Azze ve Celle bununla ilgili dediğimiz gibi ta gökten bir melek indirmiştir. Bakın mesela buna bazı örnekler vereyim size inşallah. Daha şey olması için, daha kalıcı olması için. Kehf suresinde Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'la Hıdır Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor. Musa Aleyhisselam zamanın Ulul Azm peygamberidir. Hıdır'ın ise peygamber olup olmadığı bile belli değildir. Fakat Allah Azze ve Celle ilim öğrenmesi için onu Hıdır'a göndermiş. Ulul azm bir peygamberi Hıdır'a göndermiş. Musa Aleyhisselam Hıdır'a diyor ki: "Hel ettebi'uke ala en tuallimeni mimma ullimte rushta?" Sana Allah'ın öğrettiklerinden bana öğretmen için sana tabi olmama izin verir misin? Sana tabi olayım mı diyor. Bak burada dikkat edin, birincisi Musa Aleyhisselam ondan izin istiyor. Bu edeptir. Hani sana tabi olmama izin verir misin diyor. İki, senin öğrettiklerinden bana öğretmen için. Yani şunu diyor, sen her halükarda benden üstünsün. Benim gayem de sana ulaşmak falan değildir. Sadece Allah'ın sana öğrettiklerinden bir kısmını bana öğret. Bu da tevazudur aynı zamanda. Ve Allah Azze ve Celle bunu Musa Aleyhisselam'ın dilinde mesela İslam ümmetine Kehf suresinde bir ayet olaraktan indiriyor. Mesela Abbas'a soruyorlar. Abbas peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasıdır. Ey Abbas diyorlar, sen mi büyüksün, peygamber mi büyüktür? Abbas diyor ki, peygamber büyüktür ama ben ondan önce doğdum. Bak bu edeptir ha, lafızda bile edep. Çünkü insanın amellerinin salahını insanın sözleri belirler. Allah Azze ve Celle diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve orta yolu, doğru söz söyleyin. Yani sözlerinize dikkat edin, rastgele söz söylemeyin, orta yolu söz söyleyin. Niye? يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Siz sözlerinizi doğru söylerseniz Allah da buna karşılık sizin amellerinizi ıslah eder. Ve buna karşılık Allah Azze ve Celle sizin günahlarınızı da affeder diyor. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, beden sabah uyandığında bütün organlar dile yönelirler. Derler ki اِتَّقِ اللّٰهَ ف۪ينَا اِنَّمَا نَحْنُ بِكَ. Bizim hakkımızda Allah'tan kork ey dil. Biz seninle beraberiz. Sen istikamet bulursan biz de istikamet buluruz. Sen yamulursan, eğilirsen biz de seninle beraber eğiliriz diye. Onun için sahabe konuşurken bile sözlerinde edebe dikkat ediyor. Sahabe konuşurken bile sözlerinde edebe dikkat ediyor ki bu da bize bir örnektir. Bir gün Abdullah İbni Abbas Zeyd İbni Sabit'i yolda görünce atına binerken şöyle elini koyuyor. Hani elime bas, ondan sonra atına bin diyor. O da ne yapıyorsun ey peygamberin amcasının oğlu diyor. O da karışma diyor. Biz alimlerimize bu şekilde hürmet etmekle emrolunduk. O da İbni Abbas'ı öpüyor. Ona sevgi gösteriyor. Biz de diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine bu şekilde sevgi göstermekle emrolunduk diye. Bir başka rivayette İbni Abbas onun evine gidiyor. Soruyor diyor, Zeyd İbni Sabit burada mıdır? Diyorlar evet, Zeyd İbni Sabit buradadır ama uyuyor. O da kapının önünde bekliyor. Beklerken o da uykuya dalıyor. Zeyd İbni Sabit kapıyı bir açıyor, kapıda İbni Abbas uyumuş. Ey peygamberin amcasının oğlu diyor, bana haber gönderseydin ben senin ayağına gelirdim. O da olmaz diyor, biz peygamberimizden alimlerimize böyle yapmakla emrolunduk diye. Aynısı Harun-u Reşid İmam Mali'ye haber yolluyor. Diyor İmam Mali'ye söyleyin, gelsin bana biraz hadis öğretsin. İmam Harun-u Reşid düşün o zaman dünyanın kaçta kaçına hükmediyor yani. Koca halife, İmam Malik ona haber gönderiyor. Ey halife diyor, ilim ayağa gelmez, ilmin ayağına gelinir diye. Harun-u Reşid kalkıyor, İmam Malik'in ayağına geliyor. Anlatan diyor ki, İmam Malik sırtını duvara dayamış, yerde oturmuş, şey yapıyor. İnsanlara hadis okuyor. Harun-u Reşid'e geliyor, onun yanına oturuyor. O da sırtını dayıyor duvara. İmam Malik diyor ki, ey halife edep, ilmin yanında değil, karşısında oturmaktır diye. Harun-u Reşid kalkıyor, gidiyor, İmam Malik'in karşısına oturuyor. Bu sefer beraberinde. Mesela İmam Şafii, selefimizden. İmam Şafii diyor ki, vallahi ben Malik'in yanında ders alırdım. Ben Malik rahatsız olmasın diye kitabın sayfalarını öyle yumuşak bir şekilde çevirirdim ki ta ki Malik'i rahatsız etmemek için. Bu edeptir. Yani şimdi sayfayı bir böyle çevirmek var. Hani bazen oluyor mesela adam bir şey koyuyor. Şak, şuk, tak falan. Sanki savaşa girmiş. Yani ama İmam Malik diyor öyle değil. İmam Şafii diyor ben İmam Malik'in yanında sayfaları bile çevirirken böyle çok dikkatli çevirdim. Zaten bu amellerde çok sesli olmak, gürültülü patırtılı olmak bu insanın iç dünyasının gürültülü patırtılı olduğunu gösterir. Yani o huşu geçen derste anlattık ya, korkunun insanda sükunet oluşturması, bunun iç dünyada bir sükunet oluşturmasını gösterir. Bundan dolayı yani ben daha çok fazla örnek de verebilirim. Gerek yok zannediyorum. Hani arife tarif gerekmez. Bu kadarı yeter inşallah. Burada aynı zamanda edebin din olduğunu görüyoruz. Yani ne selefimiz ne sahabe bu edebi bir toplumdan veya bir kültürden etkilendiklerinden dolayı yapmadılar. Hani bugün akılcılar özellikle sahabeyi eleştirirken diyorlar peygamber Rumların ve Farsların kültürünü iptal etmek için elinden geleni yaptı. Fakat onlar yine onu ihya ettiler tekrardan. Oysa böyle bir şey yok. Allah edep öğretmek için semadan Cibril'i gönderdi sahabeye. Ve o da gelip onlara, yani Müslümanlara beraberinde edep öğretmiş oldu. Bu da buradan anlayacağımız bir başka mesele. Her birimiz hem birbirimize karşı, hem büyüklerimize karşı, hem de küçüklerimize karşı saygılı olacağız. Çünkü İslam toplumunu bir arada tutan şey saygıdır. Saygı olmadığı zaman İslam toplumunun bir arada olması mümkün değil. Ve şunu hiç unutmayın kardeşler. Mesela insanlar şöyle bilir genelde. Böyle herkesin kahraman olduğu, herkesin konuştuğu, herkesin bağırdığı, çağırdığı ortamlar, herkesin bildiği ortamlardan millet çekinir. Böyle bir şey yok. Kimse böyle ortamları kale almaz. Ama nerede sükunet ve vakar varsa karşıdaki kafiri o korkutur. Bunun en güzel delili de nedir? Hudeybiye anlaşmasıdır. Yani Urve ibn-i Mes'ud-u Sakafi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldikten sonra, kafirlerin yanına döndüğünde kafirlere ne diyor? Ben Muhammed'in yanında öyle insanlar gördüm ki başlarının üzerinde kuş varmış gibi oturuyorlar. Yani sanki böyle o kadar dikkatli oturuyorlar ki kıpırdasalar kuş uçacak kafalarından diye. Ve diyor ben o kadar melik gördüm, sultan gördüm. Hiç kimsenin Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar görmedim. O bir söz söylese o sözü yerine getirmek için yarışıyorlar. Tükürecek olsa, abdest alacak olsa onun suyu için neredeyse birbirini öldürecek oluyorlar. Tabii bu kısmı sadece peygambere hastır. Çünkü zatından dolayı bereket peygamber aleyhissalatü vesselamın hususiyetlerindendir. Ve bununla müşriklerin kalbine korku salıyor. Yani sahabenin o edebini anlattığı zaman karşıdaki insanlara adamların kalbine Allah azze ve celle bir korku salıyor. Ve peygamber aleyhissalatü vesselamla savaşmaktan vazgeçiyorlar. Onun için edep hem insana hürmet getirir, hem insanı yüceltir, hem insanı selefin ahlakına sokar, hem de Allah'ın izniyle kafirlerin kalbine korku salar. Ve dünyanın neresine bakarsanız bakın bu böyledir. Çok konuşan, çok bağıran, çok sesi çıkan insanları kimse kale almaz. Ama nerede edep ve sükunet varsa, aklı başında insanlar asıl oradan şey yaparlar, oradan çekinirler. Allah Azze ve Celle'den temennim hem beni başta, kendim için söyle, hem de sizleri sözde, amelde edep sahibi olan insanlardan kılmasıdır. Allahümme amin. Devam ediyorum abiler. İlimde soru cevabın önemi. Mesela buradan anlayacağımız yine meselelerden bir tanesi, Allah sahabeye din öğretmek istediğinde bunu soru cevap usulüyle yapmıştır. Allah sahabeye din öğretmek istediğinde bunu soru cevap usulüyle yapmıştır. Çünkü soru cevap kadar akılda kalıcı olan daha bir ilim yoktur. Neden? Soru sorulduğunda bütün zihinler onu almaya hazır hale gelirler. Yani psikolojikmen. Mesela sen bir şeyi anlattığında adamın kafası dağılabilir. Fakat soru sorduğunda adam o sorunun ne olduğunu anlarken farkında olmadan kafasını şeye topluyor. Konu etrafında toparlamış oluyor kafasını. Ve cevap da Allah'ın izniyle en güzel şekilde kafaya yatmış oluyor. Tabii bu Hasan radıyallahu anh'ın da söylediği gibi Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hasan'ın. Hani güzel soru sormak ilmin yarısıdır. Tabii soru soranın güzel soru sorması lazım. Hani İmam Bukhari ile Müslim Enes'ten rivayet ediyor. Diyor bize soru sorulması yasaklanmıştı. Çünkü insan soru sormayı bilmediğinde karşıdakini bunaltır. Yani sahabe de henüz daha soru sormayı bilmediklerinden Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sıkıntıya sokuyorlardı. Çünkü soru insanı sıkar. Yani şeyli soru, böyle dengesiz soru. Allah azze ve celle soru sormayı yasaklamış. Biz diyor çok isterdik bedevilerden akıllı bir adam gelsin soru sorsun. Bak akıllı bir adam ama buraya dikkat edin. Akıllı. Yani soru sorarken ne sorduğunu bilecek. Biz de burada şunu öğreneceğiz. Davet esnasında içimizden güzel soru sormayı bilen kardeşler insanları mahrum etmeyecekler. Güzel sorular soracaklar. Beraberinde bütün insanlar o sorulardan faydalanacaklar ki daha insanların aklında meseleler kalıcı olsun ki bu Allah'ın ve Resulünün kullanmış olduğu yöntemlerden bir tanesidir. Bir başka burada alacağımız ders abiler, hal dilinin kal dilinden çok daha etkili olması. Ya mesela orada Cibril gelip diyebilirdi, ben Cibril'im, Allah beni gönderdi, bunu size öğretmemi istiyor. Ama Allah Azze ve Celle öyle yapmıyor. Yani Cibril bir edeple, bir halle, bir şekille geliyor, mecliste bulunuyor. Çünkü biz biliyoruz ki insan bir şeyi ne kadar anlatırsa anlatsın, onu yaşamadığı zaman karşı taraf üzerinde etki bırakmaz bu. Fakat bir şey yaşanıyorsa, hale dökülmüş ise eğer ve insanlar da bunu görüyorlarsa dil ile anlatmaya gerek bile yoktur. Bu insanları çok daha fazla etkileyebilir dedik. Buradan söyleyeceğimiz iman vardı, İslam vardı. Zaten bunu derste komple bunu anlattık. Gerek kalmadı. İhsanı da anlattık. Buna da gerek kalmadı. Bizim işlemediğimiz tek bir şey var. Peygamberimize kıyametten sorması ve Peygamberimizin kesinlikle burada bir bilgiye sahip olmaması. Onun için günümüzde fal baktım, ebced yaptım, işte cifir yaptım, kıyamet şu tarihte kopacak. Bunlar hepsi gaybın ilmini taşıyan insanlardır. Yani Allah'ın Resulü bile kendisine kıyametle ilgili soru sorulduğunda kıyamet bilgisine sahip değildir ve bundan dolayı da cevap verememiştir. Ama alametlerini bize bildirmiştir. Alametlerini biliyoruz. Bu alametlerle alakalı birçok yorum yapılmış. Ben kendi kanaatimi söylüyorum, kendi tercihimi söylüyorum. Bana göre bu yorumların çoğu yanlış olan yorumlar. Asıl olan şu, kıyametten önce bütün işler tersine dönecek. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün kıyametle ilgili hadislerine bakın. Şunu anlarsınız, işler olması gerekenin tam tersine dönecek. Mesela cariyenin kendi efendisini doğurması. Şimdi demişler savaşlar çoğalacak, cariyeler çok olacak. Cariyenin doğurduğu adam sonra efendi olacak. İşte kasıt budur falan, bir sürü yorum yapılmış. Ama şöyle desen, normalde cariyeden köle doğar. Ama kıyametten önce sistem değişeceğinden, sistem bozulacağından dolayı cariyeden şey değil de, cariye değil de, köle değil de, cariyeden efendi olan insan doğuyor mesela. Baldırı çıplak adamın yeri neresidir normalde? Çobanın yeri köydür. Fakat çoban şehre inecek. İşte dediğim gibi şey bunun şahidi, işte gazilerdir vesaire, yeni yoldur, hepsi bunun en hayırlı şahidi. Çobanlar köye gelecekler. Köye geldikten sonra şeyleri yükseltecekler. Binaları yükseltecekler. Mesela başka hadisler var. Aleyhisselatü Vesselam diyor kıyametten önce cehalet çoğalacak, ilim azalacak. Oysa İslam geldikten sonra asıl olan nedir? İlmin çoğalması, cehaletin azalmasıdır mesela. Birinde diyor zina çoğalacak. Oysa İslam geldikten sonra asıl olan nedir? Asıl olan evliliğin çoğalması, zinanın azalmasıdır mesela. Bir başka hadiste adamın biri soruyor, ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, emanet zayi edildiğinde kıyameti bekle. Emanetin zayi edilmesi nedir? İşlerin ehline tevdi edilmemesidir. Yani asıl olan nedir? Herkese layık olduğunu vermektir, hak ettiğini vermektir. Fakat kıyametten önce insanlar ehil olmayan insanlara hak etmedikleri şeyleri verecekler. Buradan da Allah-u Alem bunu anlayabiliriz. Zaten son olarak da dedik, Peygamberimiz diyor, bu Cibril'di, size geldi dininizi öğretti. Yani anlattıklarımızın hepsi Allah'ın izniyle Allah'ın bize öğretmek istediği dinin ta kendisidir. İkinci esası da bitirdik. İnşallah yarın üçüncü esası da bitiririz. Kitabımız da böylece bitmiş olur. Soru sormak isteyen var mıdır? Buyur. Aynen öyle. Tabii. Edep zaten sülükte, ahlakta bir mertebedir. Yani her Müslümanın üç edebi mutlaka elde etmesi lazım. Allah'a edep, Resulüne edep ve müminlere edep. Allah'a edep, Resulüne edep ve müminlere edep. Mesela İmam Ahmed bir hadis rivayet ediyor, çok tehlikeli. Peygamberimiz diyor, leyse minna, bizden değildir. Yani bizden değildir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Men lem yucille kebirana ve la yerham sagirana ve lem ya'rif li ulemaina hakkahum. Büyüklerini yüceltmeyen, yani büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerine merhamet etmeyen ve alimlerin de hakkını itiraf etmeyen, alimlerin hakkını vermeyenler bizden değildir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani mesela peygambere edeple ilgili Allah Azze ve Celle diyor, لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْضًا. Birbirinizi çağırdığınız gibi peygamberi çağırmayın diyor. Mesela hani sen nasıl Ali Veli diyorsun, işte, ey Muhammed demeyin mesela diyor Allah. Yani o Allah'ın Resulüdür sizin aranızda diye. Mesela onun yanında ses yükseltmeyi imanları boşa götürecek bir şey olarak görüyor. Yani hani birileri onun yanında sesini yükselttiği zaman hani imanlarının boşa gitmesinden korkulacağını söylüyor Allah Azze ve Celle. Hakeza Müslümanlara edeple alakalı da zaten yeterince örnek beraberinde verdik. Tabii bizim edep anlayışımız şudur. Bizim edep anlayışımızda hocalara tek edep yok. Bizim edep anlayışımızda Müslümanların hepsi birbirine saygı gösterecekler. Yani sadece mesela diyelim ki işte belli rütbelere sahip olan insanlara saygı gösterelim, diğer insanlara saygı göstermeyelim, böyle bir şey yok. Bakın şunu net söyleyeyim abiler. Şimdi normalde Allah'ın bize emrettiği şey nedir? Sevgidir. Yani Müslümanların mutlak surette birbirlerini sevmeleri gerekiyor. Ve bu sevgiyi de birbirlerine göstermeleri gerekiyor. Sevgi, İslam toplumunu bir arada tutan harç gibidir. Bak İslam toplumunu her zaman neye benzeteceğiz? Aileye benzeteceğiz. İslam toplumu bir ailedir. Nasıl ki aileyi bir arada tutan, aileyi çekilir hale getiren şey sevgidir. Sevgi kalktığında artık aile insana yük gibi gelir. İslam toplumu da böyledir. Sevgi çıktı mı, insanın bütün kardeşleri insana yük gibi gelir. Fakat birbirimize muamelemizi sevgi esasına göre değil, saygı esasına göre yapacağız. Niye? Sebep. Çünkü sevgi göreceli bir kavramdır. Senin sevgi anlayışınla benim sevgi anlayışım bir değil. Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki ben geldim. Bizim işte buranın insanın birbirini sevmesi. Adam koçum benim diyor. Adamın sırtına bir tane indiriyor. Adamın ciğerleri ağzından gelecek oluyor. Şimdi sen bunu batıdan bir adama yapsan misal bu çok ağır bir şeydir. Yani mesela bir toplumda enseden tutup böyle enseyi şey yapmak bu sevgi gösterisidir. Başka bir yerde adamın ensesine elini attığında affedersiniz adam diyor merkeplerin ensesine dokunulur misal. Arap toplumunda sevginin göstergesi sakalla oynamaktır mesela. Şimdi sen bizim toplumumuzda birinin sakalını tutup konuşurken oynasan misal kavga çıkar yani beraberinde. Bak sevgi göreceli bir şey. Yani her toplumun birbirlerine göstermiş oldukları sevgi birbirinden çok farklı bir şey. Ama saygı olursa arada saygı sabittir. Yani her insan birbirinin hakkına hürmet edecek, konuşmasına ve fiillerine dikkat edecek, saygı gösterecek. Birbirimizi seveceğiz. Fakat sevgi anlayışımızla değil, saygı anlayışımızla birbirimizle muamele edeceğiz ki İslam toplumu bir arada kalabilsin. Biz Mısır'dayız. Bir tane arkadaşımız bir hocadan bahsediyor. Çok affınıza sığınarak söylüyorum. Böyle Mazidağ, Mardin o taraflardan biri. Dedi ki, tabii bahsettiği hoca benim hocam tabii. Dedi ki, ya o çok fırlama bir adam. Şimdi ben o an onu böyle, yani şimdi ben tabii o hocayı çok seviyorum. Hani bana o din öğretmiş, Arapça öğretmiş vesaire. Yani onu boğacak oldum o esnada. Sonra çocuk benim tepkime şaşırınca, işin içinde olağan, yani o, yani olağan dışı bir şey olduğunu anladım. Onların orada zeki, işte böyle hani çok şey, çok kurnaz, böyle çok işi iyi bilen anlamında. Bizim burada çok bu hakaret anlamında kullanılıyor misal aynı kelime. Veya ben öyle biliyorum misal. Yani demek ki bak ağzımıza geleni ağzımıza geldiği şekilde söylemeyeceğiz. Çünkü başkalarının örfünde bu farklı bir anlam ifade edebiliyor. Ama saygı olsa ki saygı nedir? İnsanın fiillerini ve sözlerini kontrol altına almasıdır. Yani bir şey söylerken, bir şey yaparken düşünerekten yapmasıdır mesela. Hususen bu sağlanırsa Allah'ın izniyle İslam toplumundaki edep sorunu beraberinde biter. Aynı zamanda şunu da söylemiş oldum. Mesela bizim edep anlayışımızla tasavvufun edep anlayışı, bizde edep herkesedir. Yani Müslümanların hepsinin birbirine edep, hepsinin birbirine saygı göstermesi gerekir. Orada ise edep özel sıfata sahip olan insanlara aittir sadece. Bu da zaten doğru bir şey değil. Başka konuyla ilgili sorusu olan abimiz. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ